Je vous montre des objets, vous allez me dire comment ça s'appelle. Po ju tregoj objektet dhe ju do të më thoni se si quhen. Po ju tregoj objektet dhe ju do të më thoni se si quhen. La kle. Ky është çelësi. Ky është çelësi. Le ver. Kjo është gota. Kjo është gota. La montre. Kjo është ora. Kjo është ora. Le lunette. Këto janë syzet. Këto janë syzet. Le telefon. Ky është telefoni. Ky është telefoni. Le peigne. Ky është krahëri. Ky është krahëri. Le ciseaux. Këto janë gërshërët. Këto janë gërshërët. Le rasoir. Ky është brisku. Ky është brisku. L'enveloppe. Ky është zarfi. Ky është zarfi. Le crayon. Ky është lapsi. Ky është lapsi.